davno vječno ostala. Ej mali dijamantu i ženski prevarantu, ti nemaš, nemaš prava na život moj. Ej mali dijamantu i ženski prevarantu, ja sam ti samo jedan, jedan više broj. Zaspala si na mom ramenu, mala, ja sam tebi u trenutku lijep, mala, ostaćeš u meni za uvijek. Ej mali dijamantu, ti ženski prevarantu, ti nemaš, nemaš prava na život moj. Ej mali dijamantu, ti ženski prevarantu, ja sam ti samo jedan, jedan više broj. Ej mali dijamantu, ti ženski prevarantu, ti nemaš, nemaš prava na život moj. Ej mali dijamantu, ti ženski prevarantu, ja sam ti samo jedan, jedan više broj.